वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई गोद चला जाता है कोई गोद चला जाता है तो उनके असली माता पिता के लिए क्या दायित्व है? वो तो है ही नहीं उनका बेटा, वो चला गया उनका रह गया, उनके लिए क्या है? कोई गोद दे दिया उनके प्रति क्या कर्तव्य है पुत्र का? वहाँ गोद गिर जाने पर हाँ। वो भी कर सकता है अपने माँ बाप के ठीक हो उनके भी साथ देता पर निकल सकता है जिन्हें गोदी उनके भी कर सकता है। इसमें क्या विधि है ऐसी धर्मशास्त्र की बात है याद नहीं भाई। हम तो कहते हैं वो करे तो अच्छा है जिनसे पैदा हुआ उनका भी करे जिन्हें गोदी उनका भी करे तो धर्मशास्त्र देखना चाहिए हमारे विचार से दोनों को ना अच्छा। गीता में ना अभक्ता ये जो अन अधिकारी बताया है चार प्रकार के पंडाल में तो सब प्रकार के लोग हैं है? पंडाल में देखो शास्त्रों में आता है ब्राह्मणम अग्रत कृत्वा कोई बात करे तो ब्राह्मण को सामने रखकर करे अब सुन दूसरा भी क्या होगा उसके उद्देश्य से उसको ना कहे कृत्वा भाग ब्राह्मण मत उपदेश देना चाहिए ब्राह्मण को सामने रख करके उसको ध्यान चाहिए सुन ले या कबूतरों के दिए दाना ना होते हैं वे में कौआ भी चुग जाए क्या करे मना करे चुगया इस तरह से हम सिर्फ ब्राह्मणों को जो प्रेमी है उनको सुनाते हैं अब नए सुन दे तो हम क्या करें इसको उसमें दोष नहीं है। दूसरी बात सेठ जी ने ये कहा कि दोष में तो दोष लग जाएगा भाई हम दोष भोग लेंगे जब दोष लगेगा नहीं वो जो इधन थे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना था शुश्रूष हे वाच्यम न समाम योग्य ये चार दोषों वालों को कहे नहीं उसको उद्देश्य रख करके नहीं कहे अब सुनना ही नहीं चाहता उसको क्यों कहे जबरदस्ती जो भगवान में दोष दृष्टि करे उसको न कहे उसको लेकर न कहे समय निकलता है वो ही सुन ले और वो सुन ले फिर पात्र भी हो जाए फिर उनकी शुश्रूषा भी हो जाए सुनने की इच्छा भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मुख्य उसको उद्देश्य न माना क्या त्याग करना करण निरपेक्ष है और करण निरपेक्ष विवेक प्रधान है तो ये त्याग करना विवेक ही है क्या विशेष करना ही है विवेक क्या चीज देखो विशेष वो है जो जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए नाशवान पदार्थों से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए तो हमारा जन्म मरण मिट जाएगा कारण गुण संगोष से सदस्य होती होने जन्म सु योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है तो गुण और गुणजन्य पदार्थ है उनका संग वो जन्म मरण में कारण है जब त्याग कर देगा तो त्याग करता जड़ता का संबंध भी छेद हो जाए तो जन्म मरण का कारण ही नहीं रहेगा जितना जितना त्याग करेगा उतना उतना ऊंचा उड़ जाएगा वो, अपनी स्थिति है उसे ऊंचा उड़ जाएगा जो जो त्याग करेगा। इसमें संदेह क्या है बताओ भाई? वास्तव में त्याग शांतिर अनंतरम, गीता में आया है त्याग के बाद तत्काल ही शांति, अनंतरम अंत नहीं पड़ता। अरे भाई टट्टे पेशाब में त्याग कर दे तो शांति मिलती है, निरोगता आती है, स्वच्छता निर्मलता आती है। जो बुरी चीज है गंदी है उनके त्यागने से लाभ होता है। जो स्वार्थ का त्याग दे, अभिमान का त्याग कर दे, आराम का त्याग कर दे, प्रशंसा का त्याग कर दे, और ये करें क्या है, अपने लोभ का त्याग कर दे, तो कितनी बढ़िया भी चीज है। त्याग ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से ही ऊंचा होता है। ध्यान बड़ी चीज है, उससे भी ध्यानात कर्म फल त्याग, त्याग शांति अंतरम। एक कोई पूछ है कि मैं अध्यापक हूँ, अब सेवानिवृत्त हुआ हूँ, कुछ रुपये बैंक में ब्याज पर रहते हैं, तो वो रुपये दो नंबर के हैं क्या? पता नहीं, रुपये दो नंबर कैसे, आपके कमाए हुए पैसे, आपने अध्यापन करके रुपये पैदा किए, दो नंबर कैसे हुए? मैं क्या जानू आपके दो नंबर के तीन नंबर, मेरे क्या पता, अध्यापक ने करके लिए है तो अपने अपना कमाए हुए है। ब्याज की कमाई, ब्याज में दिए ब्याज के, ब्याज में दिया है, ब्याज की कमाई दो नंबर की है क्या? हाँ ब्याज की कमाई दो नंबर की, ब्याज वो ठीक है जो व्यापार करते हुए रकम रह जाए उसका ब्याज लेना इतना दोषी नहीं है। ब्याज की केवल ब्याज से ही अपने जीव का चलाना दोषी है, परंतु कुछ बात है ही नहीं, उससे ही अपना जीव करता है, बदल स्मरण करता है, तो ज्यादा दोषी बात कही है। ब्याज दोषी क्यों है कि ज्यादा रकम हो जाती है, ब्याज चढ़ चढ़ जाता है, गिरवे रखे हुआ सोना है, गहना है, रह जाता है, वो सब का सब दूर हो जाता है, वो ब्याज में अगर खत्म कर देते हैं तो ये एक बड़ी हत्या होती है। उसका कहना था जिसका ब्याज के कारण से उधार लेने से सब खत्म हो गया, इस तरह से वो अनर्थकारी है, साधारण रीति से नहीं है। व्यापार ब्याज नहीं, केवल ब्याज की कमाई खराब मानी है। कल्याण का भाव जागृत क्यों नहीं होता है? कल्याण का भाव जागृत नहीं होता मनुष्य शरीर, इसीलिए देखो अंतकरण अशुद्ध है, नाशवान भोगों में आसक्ति होने से कल्याण की बात पैदा नहीं होती। आज हमारे बात हो रही थी जिसमें कहा कि ये अंडा है, मछली है, ये सेवन करने वाले हैं, उनमें ताकत कम होती है। एक सज्जन ने बताया कि हम नौकर रखते हैं तो बंगाली जो मछली खाते हैं 30-35 वर्ष के बाद वो काम नहीं कर सकते, और बिहारी है 40-50 वर्ष में काम करते हैं। तो जितने जितने व्यसनों का सेवन करेगा, पाप करेगा, उतनी उसकी उम्र कम होगी। ये जो गर्भपात करती है, जो ऑपरेशन कराते हैं, जो नसबंदी करते हैं, उनकी उम्र कम होगी। मैंने पूछा भाई ऐसी बात है तो फिर ये क्यों मछली का सेवन करते हैं, क्यों अंडों का सेवन करते हैं, क्यों मांस खाते हैं, कम तो कमजोर हो जाती है। तो कहते हैं कि स्वाद की दृष्टि से ये शरीर की दृष्टि छोड़ दी, शरीर भले मर जाओगा नहीं। ऐसे ही आज पाप करने की ऐसी शौक लगी है, शरीर भले मर जाओ, भले रोगी हो जाओ, गर्भपात करती हुई हजारों स्त्रियां मर गई, फिर भी गर्भपात कराती है। मन मरने पे किसी जोखिम को सिर पर ले लेती है, मन पाप किए बिना नया नहीं जाता, मर जाए बेशक। गीता ने लिखा स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपने धर्म पाप करने में मरना उचित परवाह नहीं, आज पाप करना है, मर जाए तो कोई हर्ज नहीं है, पर पाप तो सांगोपाद कर ही लेना है, भ्रूण हत्या तो कर ही ले रही है, मर जाए तो मर जाएगी, कितनी कमर कसी है, कितनी तैयारी कर रही है, कितनी हानि हो रही है, कितने मर रहे हैं, कितने रोगी हो रहे हैं, कितने परवश हो रहे हैं, इतने पर भी पाप नहीं छोड़ रहे, बुरे व्यसन नहीं छोड़ रहे हैं, अंडा मछली आदि नहीं छोड़ रहे हैं, मांस नहीं छोड़ रहे हैं, इसको खेती बांध दिया है, मछलियों की खेती है या अंडा की खेती है, महान जीव हत्या है उसको खेती माना है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो गई। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है कि दो बालक हो गए बंद कर दो तो मौत बंद हो गई, ये कैसे हिम्मत होती है, हमें तो बड़ा आश्चर्य आता है, पर बुद्धि मारी गई कि दो बालक हो गए बंद कर दो। आप लोग कर रहे हैं, कितनी हिम्मत कर रहे हैं, हमारा मौत की परवाह नहीं है, रोगों की परवाह नहीं है, पाप की परवाह नहीं है, पाप तो करने की रुचि हो रही है, जोर से किसी तरह से पाप पैदा हो जाए, किसी तरह से पाप कर ले, अन्याय कर ले, नरकों की तैयारी करने, किसी तरह से ही कष्ट उठा करके भी, दुख पा करके भी, रोगी हो जाए तो भी नरकों की तैयारी करनी, ऐसी एक वृत्ति हो गई है लोगों की। जितना जितना आप न्याय छोड़कर अन्याय करते हो या कृत्रिम रोग करते हो, इतना ही आपका बड़ा भारी नुकसान है, शरीर का नुकसान है, उम्र का नुकसान है, और पाप तो है ही, नरकों में जाना ही है, इतने पर भी छोड़ते नहीं, क्या एक आसक्ति होगी ये पापों में, आश्चर्य जाता है हमें। गुरु मंत्र का जब हर समय कर सकते हैं क्या, अगर नहीं तो कौन से मंत्र का जप करें? भाई देखो, मंत्र का जप और नाम का जप, मंत्र का जप बैठ कर करना चाहिए और नाम जप हरदम करना चाहिए, और मंत्र जब भी स्वाभाविक हो जाए तो जप तो होता रहे, कोई पाप नहीं है, मंत्र जप की विधि होती है, बैठ कर एकांत जप करना, मंत्र जप और नाम जप दो है। अब गुरु मंत्र कैसा है, हम ये बता, अब तो मंत्र की नाम की बात कह सकते हैं, गुरु मंत्र है वो नाम ही जप हो तो क्या पता है, उसको कैसे बता, गुरु मंत्र क्या है हमें क्या पता, मंत्र जप और नाम जप ये दो विद्या अलग अलग है, अब मंत्र नाम है मंत्र है क्या पता है, गुरु मंत्र दिया वो क्या दिया, नाम दिया है अथवा मंत्र दिया है, गुरु आजकल तो भाई ठगाई ठगाई चलती है, मुश्किल होती है, हमें तो एक पुस्तक में पढ़े कोई गुरु मिल जाएगा तो गजब हो जाएगा, तुम्हारी महान पतन हो जाएगा, महान बद लग जाएगी पारमार्थिक उन्नति में, और करते करते कोई गुरु मिल गया तो राम राम राम राम, राम फिर तो मुश्किल हो जाएगी, क्यों गुरु मिलने की जरूरत, शौक है। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, गुरु से सब कुछ है, गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है, परंतु आज जो गुरु बनते हैं वो उसके उद्धार के लिए बनते हैं, अपने लोग के लिए बनते हैं, अपनी टोली के लिए बनाते हैं, अपने कई शिष्य हो जाए उसके लिए बनते हैं, ये देखना चाहिए ना, इस बारे गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है, भगवान को कृष्ण बंदे जगत गुरु, पता नहीं लगता कौन गुरु कैसे हैं, उनके लक्षण कैसे हैं, अरे गुरु बन जाता है, अरे की थोड़ी बात है, क्या क्या मंत्र देते हैं उसे पता ही नहीं है, हमने देखा है ऐसा, हमारे सामने बताई है, राम राम करते थे उसको बंद कर दिया, राम राम मत करो, ओम ओम करो, अरे जो कहने वाले उनको मैं जानता हूँ, काला अक्षर भैंस है, जानते ही है, अक्षर पढ़े नहीं है, अक्षर जानते नहीं, शास्त्र जानते नहीं, कोई ऊंची स्थिति नहीं, साधु हो गई की बात है, ऐसी बातें मैंने देखी है भाई। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, ना निंदा करने की मेरी नीयत है, परंतु आज बड़ी गजब हो रहा है। साधकों की आज अवस्था बहुत दयनीय हो रही है। ना तो साधक स्वयं चेतते हैं, ना कोई गुरु चेताते हैं, ना कोई दूसरा चेताते हैं। क्या करें? साधक के नाम पर, चेले के नाम पर क्या क्या हो रहे, गुरु के नाम पर क्या क्या अनर्थ हो रहे, भगवान ही जाने। हमारे सामने कोई भी उदाहरण आ जाता है तो पता लगता है, खुद जानते नहीं, कोई ऊंची अवस्था नहीं। राम राम मत कर, कह दिए सर हरे का दवाई बना, ये दवाई तू ले ले, ये दवाई ले ले। पूछो दवाई आप आयुर्वेद में और क्या आप डॉक्टरी में पास हुए हो, सर्टिफिकेट तो दवाई करते हो ना, हम दवाई जानते ही नहीं। अरे बताए ये ले ले, ये तू ले ले। मेरे को आश्चर्य आता है कैसी हिम्मत होती है उनकी। ये मैं यह बता दी, तू ऑपरेशन कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। अरे भाई लाभ क्या है, क्या हानि है, सोचती नहीं। मैं नहीं कर रहा, तू करा ले, मैं किया तू करा ले। भेड़ साध संसार है एक एक के लगा, भेड़ सदी जैसे ये भेड़ साध संसार है एक एक के लगा, भ्रष्ट पर भागी फिर कैसे हुई उधार। बात कहते हाँ कर लो, हाँ कर लो, हाँ कर लो, सोचते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्या नतीजा होगा, क्या दशा होगी। उम्र कम हो रही है, रोगी हो जाते हैं, पर तो ही पाप तो करना, कितनी हिम्मत करी हो। सैकड़ा स्त्रियां बीमार हो गई, रोगी हो गई, हमारे पास लिस्ट आई थी, वो हमारे को हमारे पता नहीं, तो 400-500 जो गर्भपात किया है, जो नसबंदी की है, जो किया है सर, उनका हृदय कमजोर हो गया है। पुरुषों की बात है, स्त्रियों की बात है, नपुंसक हो जाता है, नहीं उसमें क्लीवे धैर्य के निष्ठंस होता हुआ नपुंसक हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। मांस अंडा मछली खाने वाले कमजोर हो जाते हैं। ये आज एक भाई से बात किया, वो व्यापार करने वाला मनुष्य से काम लेने वाला है, तो ये बंगाली 30-35 वर्ष में खाता है, काम नहीं कर सकते। जो मछलियां खाते हैं कहते हैं इसे बड़ा फायदा होता है, और वो जची हुई ऐसी है। कई वर्षों पहले एक बंगाली मिला था ब्राह्मण देवता कि हमारे घर भिक्षा करो भाई, वो तो मछली का मांस खाते हैं, मांस तो हम खाते हैं, मछली तो खाते हैं, मछली भी हम तो नहीं कहते, कोई मछली भी नहीं खाता है। उनको आश्चर्य आता है, मछली खरे खानी पड़ेगी, मछली नहीं खाओ तो अंधा हो जाएगा। उनको दिखता कैसे मछली तो उनके जबती हुई है, मछली तो सब खाते हैं, ऐसा मछली खावे नहीं तो अंधे हो जाएंगे, दिखेगा ही नहीं, मछली खाने से दिखता। उनकी बात करी दूसरी मछली भी, कोई मछली नहीं खाते, तुम नहीं खाते मछली, नहीं खाते आज से जाओ, मछली तो खाते ही है, मछली नहीं खाओ तो अंधा हो जाएगा, दिखेगा कैसे। इज्जत की बात, जितना नशा करने वाले हैं सब के सब कमजोर होते हैं। अब कमजोर पैसे हो जाओ नशा करना, मर पैसे जाओ गर्भपात करना, नसबंदी करने में इसमें भी मरा, वे काम करने वाले जल्दी जल्दी कर दो, अपने खत्म करो। ख्याल नहीं करते कि मनुष्य शरीर है, मनुष्य साथ मनुष्य शरीर तो कम करना है, मर जाए तो अच्छी बात है, कम तो करना है ही हमें। कोई नसबंदी करने मर जाए तो मर जाओ पाप, और ये गर्भपात कर मर जाओ तो अच्छी बात, रोगी और मर जाओ तो मनुष्य तो कम करना ही है, जनता तो कम करना ही है, तो ऑब्वियसली हमारे तो हर्ज ही होगा, हमारे मन चाहिए हो गई। ये तो सब हो रही यार, हमारे बहनों भाई सत्संग करने वाले नहीं मानते, सत्संग करने वालों में ये दुर्व्यसन अंडा है, मछली है, मांस है, ये मदिरा है। सत्संग करने वाला हमारे सत्संगी भाई उनमें, हमारे प्रेमी सत्संगी वही सोनों को मदिरा देता है, थोड़ी मदिरा थोड़ी देनी चाहिए। अरे कर क्या रहे हो, मेरे दवाई है, दवाई है, दवाई के नाम से 400 खिला दो और व्यापार के नाम से कैसे करो, हड्डी है मांस का है व्यापार करो, व्यापार के नाम से करो, दवाई के नाम से 400 खिला दो। एक भाई पूछे है कि मेरा लड़का शादी के बाद में शराब पीने लग गया, पहले तो ठीक था, बाद में लगता है किसी ने जादू टोना करा दिया। जादू टोना कुछ नहीं, कुसंग है कि मेरा लड़का शादी से पहले ठीक था, शादी कर मुद्दा पीने लग गया, तो जादू टूना नहीं है, कुसंग है। मदिरा जादू पीछे मदिरा नहीं पीता है, कुसंग है, कुसंग। इसलिए ऐसे ही होगा, अथवा दूसरे ऐसे ही मित्र मिले होंगे। देखो भाई, संग से बड़ा अब हानि और लाभ होता है, कुसंग से महान पतन होता है। जैसे सत्संग से लाभ होता है, ऐसे कुसंग के हानि भी कम नहीं होती, बहुत बड़ी हानि होती है। अच्छे अच्छे आदमी कुसंग में पकड़ बिगड़ जाते हैं। अरे कुसंग का आजकल बोलबाला जगह जगह कुसंग, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, ये तो सभ्यता हो गई, ये सभ्यता हो गई। अब किसी के बालक ज्यादा हो जाए तो ये माया सैकड़ों पीछे पड़ जाएंगे, तेरे इतना बालक हो गया, और समाज में बड़ा मूर्ख है, इतना बालक हो गया, इतना बालक हो गया, मूर्ख है। समझिए, आज बालक ज्यादा न होना बड़ी सभ्यता है, बड़ी अच्छी बात है। झूठ कपट बेईमानी ठगी करे वो अच्छा आदमी, वो अच्छा है आज, ठीक है कर दू मैं, वही अच्छा है। चोरों में चोरों का सरदार कोई साहूकार थोड़े होता है, नामी चोर होता है चोरों को सरदार। आज उनका आयर हो रहा है, जो झूठ कपट नहीं करता उसका निरादर हो रहा है, कर्जों की पैमा है। महाराज ये गुरु प्रकरण है ना, गुरु प्रकरण है ना, गुरु प्रकरण में काफी लोगों के बड़ी कठिनाई रहती है साधन में। अच्छा। क्योंकि शास्त्रों में और में ये कई बार प्रकरण चलता है तो कई लोग तो मेरे से चिढ़ते हैं कि ये छेड़ देता है, लेकिन मेरे को जो साधक मिलते हैं ये वास्तविक सच्चाई है कि गुरु मंत्र आपको देते नहीं, आपके सर दर्द हो जाती है, बातें आपकी ठोस है, लेकिन आप गुरु मंत्र स्वयं कोई बताते नहीं है, तो वो लोग आपको, इस कारण से बहुत से लोग दुविधा में रहते हैं। तो इस बात हम तो गुरु मंत्र बताते, बहुत बढ़िया मंत्र बताते हैं हम तो आप बताओ महाराज जी, तो लोग तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु में गुरु मानो और गीता जी आप मंत्र मानो, बहुत कहता हूँ मैं तो, सौरे कहता हूँ सबको। अरे गुरु मैं बन जाऊ तो वही तो समेरी करोगे, ये फजी थी करोगे। लोगों की ये रहती है आप वो दिमाग आप बनो ना, स्वयं मंत्र दो ना खुद वैसे, ये तो खुले में गए तो लोगों को एक एक कान में मंत्र दे के विधि विधान से दो तो लोग खुश होते हैं, ये बात तो हो जाओ खुश भी थे सारी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत से बाहर आप कैसे आए, कृष्ण भगवान को गुरु मानो, गीता को मंत्र मान लो, कितना बढ़िया मंत्र है, कितने बढ़िया गुरु है हमें, जैसे को जाऊंगे। गीता जी को खुद को गुरु मान लो, रामायण को गुरु मान लो, गोस्वामी जी को गुरु मान लो, बहुत लाभ होगा। चरणदास जी महाराज को सुखदेव जी को गुरु माना होगा, चरणदेव सुखदेव कहते हैं, संत महात्मा पैदा हो गए गुरु मान लो। अच्छा गुरु बनाए देखिए कितना सफल हो गए, जिन लोगों ने गुरु बना लिया आप बैठे हुए इतने, जिन लोगों ने गुरु बनाया वो सिद्ध महात्मा हो गए। पहले वे बताओ कि गुरु बनाने वाले तो महापुरुष हो गए, तत्व जीवन मुक्त हो गए। बताओ भाई गुरु बना तो मैं 250 आदमी मिल जाएंगे यहाँ गुरु बनाए हुए, वे सिद्ध पुरुष कितने हैं। गुरु बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता, गुरु बनने से सिद्ध कितने हुए आप देखो। अब वो कहते हैं दो जन्म के बंद करो, दो में जन्म दो दिन मर गया पैसे दो पाओ, इस तरह से बुद्धि क्या हुई, बुद्धि मारी गई है, गुरु बनाया है उनको देखो आप, उनके क्या दौड़ है, क्या ढंग ढंग है, क्या विचार है। जिसने गुरु बनाया है उनके सफलता होगी, गुरु बनाया मन मंत्र सफल नहीं होता, अरे गुरु बड़ा बड़ा सफल होता है। तो गुरु बनाए हुए आपने सैकड़ों देखे होंगे, 250 देखे ही होंगे, 1-2-4 ही देखा होगा, उन्हें क्या उन्नति हो गई, ये तो आप सोचो। अरे भजन स्मरण करना गुरु नहीं बनाया है, क्या वो कमजोर है, साधन में पीछे अटके हुए हैं क्या? अब अन्नदाता कृपा करो, देखो स्वयं, देखो स्वयं, देखो। कहते हाँ गुरु बिन नहीं होता, गुरु बिन ज्ञान दर्शन देने महर्षि सब अच्छी बात है, पर किस गुरु की महिमा है, कहाँ लगा दिया उसमें? ये पेशा नहीं है गुरु, आज ये पेशा बन गया है। जीवन है, जीवन जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगना चाहिए। गुरु बना लो राजी हो गए, रुपया 2 रुपया दे दिया, महाराज चादर दे दी, हर पाप सब गुरु जी ले गए, बस हम पुण्यात्मा हो गए, हम अच्छे हो गए। ऐसी ऐसी कथाएं सुनिए कि तुमने पाप कर दिया, भागवत बचा, हमारे भागवत बचा लो, भागवत बचा दी, मेरे निष्पाप हो गए, अब निश्चिंग हो गए, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं, भागवत बचा दिया, गुरु बना दिया, अब तुम शुद्ध हो गए, तुम्हारा पाप सब गुरु ले गए, तुम शुद्ध हो गए। ऐसी बात हमने सुनी है। स्वयं सोचो कि जिन लोगों ने गुरु बनाए हैं उनमें क्या विलक्षणता आई, क्या विचित्रता आ गई, फिर आप भी बनाओ, देखो तो सही। सत्संग करने वालों में क्या आया, सत्संग नहीं करने में क्या है, ये अटकल लगाओ आप, देखो स्वयं करके देखो, गुरु पढ़ा कर देख लो। ऐसे गुरु बनना हो तो हम तो आप गुरु बना लें, किसी हुई कोई ध्यान कर दे तो कहा है, सिवाय ठगाई के कुछ नहीं। अरे कई सरल सरल भी सब ठग नहीं होते, सरलता से अच्छा भाई तेरे से गुरु बन जाएगा। गुरु बने हुए भाई बहनों को देखो, उनका आचरण देख लो, उनका व्यवहार देख लो, उनकी स्थिति देख लो, क्या उनमें विलक्षणता आई है क्या? इतने बैठे भाई गुरु बनाए हुए विलक्षणता आई है, बताओ आप, खड़े हो जाओगे हमारे में बहुत विलक्षणता आ गई। वहम तो पड़ी, आपने गुरु बना लिया हमारे अच्छे हो गए, मन काम अलौकिकता क्या आई बताओ? ऐसी विलक्षणता आ गई तो हम भी बना दे, और को कह दे वहां बनाओ भाई, आती है। गीता पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें विलक्षणता आती है, अरे वो आती है, उसे हरेक को पता नहीं है, परंतु खुद को पता लगता है, जितने दुर्गुण दुराचार है वे दूर होते हैं, शांति मिलती है, समाधान होता है, शंकाएं मिटती है, संदेह मिटता है, ऐसी बातें होती है सत्संग करने से। हमने तो ये प्रत्यक्ष देखा है, सत्संग से लाभ होता है। मेरे को कोई पूछे है तो मेरे तो सत्संग से जितना लाभ हुआ है वो तो गुरु मंत्र से नहीं हुआ है। ऐसे आप माने चाहे ना माने, आप जचे ना जचे, आप स्वीकार करें ना करें, आप समझ आवे ना आवे पता नहीं, सत्संग से लाभ होता है, वो गुरु बनाने से नहीं होता। हमने देखा, आपने तो सुना है, आपने देखा। कृष्ण भगवान को गुरु मान ले फिर उसका कल्याण हो जाएगा, जरूरत नहीं हो सकता। लोगों कल्याण उसका नहीं हो तो गुरु बनाने का हो जाएगा? जिन लोगों ने गुरु बनाया कल्याण हो जाएगा, जस लिए आप बताओ, जिसने गुरु बनाया कल्याण हो जाएगा, जस लिए आपके भजन करेगा उसे कल्याण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, संदेह नहीं है। भगवान का भजन करेगा तो कल्याण क्यों नहीं होगा? रोटी खाएगा तृप्ति होगा ही, पानी पिया तो प्यास शांत हो गई, कपड़ा ओढ़ेगा तो जाड़ा रुकेगा ही, ये तो सीधी बात है। गुरु बिना भगवान वो तो ठीक बात है। तो वो किसका नाम है? गुरु प्रणावी का नाम नहीं है वो। संसार से तरह है तो उनको कोई महात्मा मिले हैं, वो गुरु बने चाहे न बने, और ये संघ से हुआ है। गोविंद तरह न कोई बात ठीक है, परंतु गुरु बनाने वाले तर गए भव सागर से। ये बात दो उत्तर इसका। आप में सैकड़ों आदमी हो सकते हैं बहनों भाई हमें गुरु बनाए हुए, उनमें क्या विलक्षणता आई, गुरु बनाने से क्या आई, सत्संग से क्या बात आई, स्वयं देखो भाई, मेरी बात मत मानो, अपने स्वयं तो अनुभव करो, स्वयं अनुभव करो, देखो 2 रुपया 4 रुपया दिया गुरु बना, गुरु में कोई जोर आता है? 2-4 रुपया 5 रुपया दिया गुरु बना, इतने परमात्मा मिल जाएगी 5 रुपये में, 1 चतुर दे दी गुरु बढ़ा दिया। एक सज्जन यहाँ बैठे हैं सत्संग में, वो कई संत महापुरुष वो प्रसिद्ध है अभी समय, और गुरु खूब बन रहे हैं, वो गुरु चेले थोक के थोक में बना रहे हैं और दुनिया बन रही है, वो यहाँ सत्संग में आ गए आपकी, तो उन गुरु जी को पता चला तो उन्होंने कहा तू वहाँ कैसे गया, तो वो बड़े नाराज हो गए, फिर उसको कहा जा तेरे को मैं श्राप देता हूँ, 3 लोक में तेरे को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, श्राप दे दो बोले, देखो सती तो श्राप देती नहीं, कुछ सती का लगता नहीं, जो शक्ति रखते हुए श्राप नहीं देंगे, श्राप देंगे उनकी शक्ति नहीं है, कैसे दे देंगे? जो अपने स्वार्थ में बाधा लगे रीस करे, ये कुत्ता ही करता है, इसमें क्या बात है, अधिक बात क्या होगी? उसका तिरस्कार और क्या, महाराज जी कहते उसके सामने थूका, ठीक है तिरस्कार करे, हमारे लाभ नहीं हो तो हम राजी कैसे होंगे? ये तो चौड़े ही आप बात देखो, हमारे स्वार्थ में हानि होगी तो हम राजी होंगे, जो स्वार्थ में हानि हो राजी नाराज होते हैं तो वो क्या कल्याण कर देंगे? कल्याण की सामर्थ्य रखने वाले दूसरे के कल्याण कर दे ऐसी सामर्थ्य रखने वाले अगर वे सत्संग में दूसरी जगह चले जाए तो नाराज हो जाएंगे, यार वे नाराज हो कल्याण कर देंगे, भाई हमारे जस दे रही है आप करो, हम मना नहीं करते, जैसी मर्जी जैसे करो, देख तो लो उनके शिष्य बने उनको कितना कितना लाभ हुआ है। कुछ नहीं कर सकेंगे, बाल बका नहीं कर सकेंगे। मेरे से बात हुई तो मैंने कहा उनको डरो मत, हमको भय लगता है कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, उनको छोड़ने तो डराते हैं, हमको कि भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम छोड़ने कहते ही नहीं है, मेरे से कोई पूछते हैं कि गुरु में हमारी श्रद्धा तो रही नहीं, उसका देव क्या करे, तुम एक बार फिर जा करो, मैं कहता ही नहीं ऐसा, मैं वैर विरोध कराता ही नहीं आपस में, ये गुरु कोई काम के नहीं, कई मैं जानता हूँ उसमें भी, उसमें क्यों विरोध क्यों करो भाई, तुम निंदा मत करो गुरु की, निंदा मत करो, और कोई जरूरत वो नहीं, एक एक मारा फिर वो सत्संग करो। नहीं वो महाराज जी छोड़ना ही चाहते हो, लेकिन उनको बैग इनको छोड़ने से सास पड़ोस में भय दिखाया ना, गुरु को छोड़ने पर वो डराते हैं कि तुम्हारा 3 लोक में कल्याण नहीं होगा, डराते हैं उनको, छोड़ना चाहते हैं गुरु को, पसंद मैं छोड़ना चाहूंगा, अरे कोई ठगा, क्या बात हुई, मैं तो किसी किसी जगह कहता हूँ कि तुम्हारे पाप लगे तो हमारे को दे देना, वो पाप पाप हमारे दे देना, तुम भजन करो, तुम क्यों मत दे हो? महाराज जी मेरे से बात हुई आज, तो मैंने कहा पाप है जो श्राप देगा मेरे को लगेगा, तू भजन कर रहा हूँ श्राप मेरे को लगेगा, बोलो मैंने कह दी, महाराज जी ने कह दिया तो पाप हमारे दे दो। महाराज जी इससे हिम्मत आएगी, ये बात आपने ठीक की कि जो गुरु श्राप देगा वो आपको लग जाएगा, उसमें कोई डर नहीं रहेगा, तो ठीक है लो हमारे को दे दो भाई, ये पाप है आप ले लो, ठीक गुरु जी तो लाभ हुआ है तो करो, लाभ नहीं हुआ है तो कोरा बन जाओ, डर से देखो, देवी संपत्ति में सबसे पहला है अभयम, भयभूत होने से कल्याण हो जाएगा, गुरु जी के भय से धमकाने से भयभूत न कल्याण हो जाएगा, देवी संपत्ति पहला लक्षण अभयम, अभय रहो, आपकी नीयत खराब नहीं है, आपका काम खराब नहीं है, आपका अनिष्ट कैसे हो जाएगा। मैं तो ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि तुम हमारे हाथ में पानी ले लो, कि हमारे सिवा दूसरे किसी को नहीं मानोगे। उसने हाथ में पानी लिया, आज से पीछे आपको कभी नहीं मानूंगा। अरे ये क्या भैया, कि एक को छोड़ने से सब खुला हो गया, अब एक के बदने से सब बंद हो गया, तो यार लाघव किस बात में। मानो एक तुम्हारे को ले तो सबके सत्संग बंद हो जाए, और तुम्हारे को बंद कर दो सब सवार खुली हो गई है, लाभ किसमें। एक तुम्हारे छोड़ने से सब सत्संग हो जाए खुली, एक तुम्हारे कारण से सब बंद हो जाए। डरो तुम जानो तुम्हारी भाई, हमारे तो बात जचते नहीं है, उद्धार कर नहीं सकते, कोई डराते उसमें क्या होगा। सत्संग किया नहीं आपने, पुस्तक पढ़ो। मैं तो समझ आप गीता जी पढ़ो और भगवान कृष्ण गुरु मानो। भाई ने कह दिया कि मेरे गुरु जी ने श्राप तो दिया पर मेरे पर कोई असर नहीं है, मैं तो शांति से बैठा हूँ, मेरे कोई गुंजा नहीं। कुशती देती नहीं, श्रुति का श्राप लगता नहीं, कुशती देती है उसे लगता नहीं, सती का देते नहीं। जो सामर्थ्य रखते हैं वो श्राप दे देंगे। ये आपकी जस्ती है क्या। जेके गुरु पे लाल पड़े, गुरु की मन में है, देखो जिसके गुरु की मन में होती है वो गुरु नहीं है, वो चेला दास है। रुपयों की मन में है वो रुपयों का दास है, मान की मन में है वो मान दास है, बड़ाई कीर्ति की मन में है कीर्ति दास है। ऐसे चेले की जिसके मन में है वो चेला दास है, गुरु वही कैसे है। सीधी बात है, वो तो चेला दास है, चेला दास है। मारे चेले की गर्ज है तो मैं चेला दास हुआ कर नहीं, मेरे भगवान की गर्ज है तो मैं भगवान का दास हुआ, रुपयों की गर्ज है रुपयों का दास हुआ, मान की दास है तो मान का दास हुआ, बढ़ाई की इच्छा तो बढ़ाई का दास हुआ। ऐसे चेलों की आशा है जिसके मन में वो चेला दास है, वो गुरु कैसे हुआ। थोड़ा सा गंदा था, आप सोचो विचार करो, और नहीं तो आपकी भर्जिया जैसे करो। मेरे तो विचार है आप नरकों में न जाओ, ये नसबंदी और ऑपरेशन, अरे गर्भ गिराना, ये सब परिवार नहीं हो जाना, ये चीज अच्छी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये फायदेमंद नहीं है। अपने आप मानते ही हम क्या करें, कि छोटे छोटे कैसे पालन करेंगे, कैसे विवाह करेंगे, आराम रहेगा। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, कि काम है शक्रु देश, अपना स्वार्थ काम सुख आराम, उस आराम के लिए पाप करता है, ये सब आराम के लिए करते हैं, तो उद्धार होगा कि पतन होगा बताओ। जितने पाप होते हैं लोभ से होते हैं, अपने सुख की इच्छा से होते हैं, ऐसे सुख की इच्छा से चेला बनाते हैं। गुरु को वह गुरु तो उपदेश, गुरु होता है जो केवल कल्याण चाहता है, ऐसे और कुछ नहीं चाहता, कोई मान को बढ़ाई गई कुछ नहीं चाहता, उनके द्वारा कल्याण होता है। जो चाहते हैं चेले से, वो गुरु कैसे हुआ, चेला दास हुआ वो, बोलो। ये बात काटो, आपके मन में हो जिसको बात काटो, जिसके मन में चेला की जरूरत है, आवश्यकता है, चेला हो जाए तो अच्छा है, नहीं चला जो नाराज हो जाए, वो चेला दास हुआ तो गुरु हुआ। रुपया का मिले तो राजी हो, रुपये चला जाए तो नाराज दुखी हो जाए तो रुपया दास हुआ ना, वो गुरु कैसे होगा। मैं तो कहता हूँ जो वास्तव में चेले से भेंट पूजा चाहता है, रुपया पैसा चाहता है, तो वो चेले का पोता चेला है, एक आदमी है। समझो मैं वो गुरु बनाने जाऊँ, जब वो रुपया मैं रुपया चढ़ा दू और वो चेला बना दे हमारे को, रुपया नहीं चढ़ा, चेला नहीं बनाता, तो रुपया मेरे पास है तो रुपयों का चेला वो हुआ, और उसका चेला का चेला हुआ तो पोता चेला हुआ कि नहीं? मेरा तो रुपया हुआ, तो मैं तो रुपयों का मालिक हुआ, अब वो रुपयों का गुलाम हुआ, तो मेरा पोता चेला हुआ कि नहीं हुआ? वो कल्याण करेगा। आपके पास रुपया है या रुपया दो तो वो चेला बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो उनको चेले की गर्ज है कि रुपयों की? आप व्यापार करने वाले समझते हो, आपके व्यापार की वस्तु का मोह होता है तो रुपयों का मोह होता है? बताओ, चाहे कोई लाइफ बिको बिकसी अस्सी तरह से रुपया पैदा हो जाए, हीरों का ही व्यापार करे घाटा लग जाए तो करोगे? सुख काठ का व्यापार करो नफा हो जाए तो वही करोगे आप? ये तो आप नफा समझते ही हो भाई। मैं तो कहता हूँ सच हृदय भगवान में लग जाओ, भगवान को कह दोगे महाराज आपका भजन करना मैं चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना हो तो आप भेज दो, मैं तो जानता हूँ नहीं, मैं तो गुरु बनाता नहीं, मैं तो आपको गुरु मानता हूँ। बेटी पूछे बाप ने अण जाए भर ला, अण जाए भर नहीं मिला तेरे मेरे ब्याह, तो अण जाए भर लाओ मेरे अण जाए वैसे गुरु बनाओ, नहीं तेरे मेरे आप मेरे गुरु, भगवान को कहते मैं गुरु आप, भगवान आप प्रबंध कर दे सब कर देंगे, सच्चे हृदय से सच रहो भगवान में लग जाओ, कृपा करो कृपा दास भगवान में लग जाओ। आप उद्धार चाहते हो नाम जप के कीर्तन में सत्संग में स्वाध्याय में गीता जी के रामायण के पाठ में इनके पढ़ने में समझने में लग जाओ, आपका कल्याण होगा बिल्कुल। ये बनावटी बातें भगवान के यहाँ नहीं चलती, साचे राचे राम। आपको ज्यादा दिखे तो वहां जाओ, ये कल्याण करते हो तो अच्छी बात है, हमारे क्या हाल है? आज कलयुग का मोह है महाराज, लिखा है देवी भागवत में, ऐसा मैंने सुना है देवी भागवत पढ़ने वालों से सुना है, लिखा है कि कलयुग में ब्राह्मणों में साधुओं में राक्षस आएंगे, वो भगवान का नाम सुना देंगे, गीता आदि सुना देंगे, कि गुरु की महिमा है हमारा भजन करो, ऐसे में राक्षस होते हैं, ऐसा है असुर होते हैं, जो भगवान नाम सुनाते हैं, वो गीता सुनाते हैं, पाप करवाते हैं। सीता मऊ दरबार सेठ जी की महिमा सुनी, तब सेठ जी को पत्र लिखा उन्होंने, आप चेला नहीं बनाओ तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सेठ जी ने लिखा मैं चेला कभी नहीं बनाता, आ जाओ। आपने सुना होगा ये बात? सीता मऊ दरबार आते थे सत्संग में, पहले पत्र दिया कि आप चेला नहीं बनाओ तो मैं सत्संग आ जाऊंगा, वो कहते मैं चेला बनाते ही नहीं, तो सत्संग आया, सत्संग किए, सही शांत हुआ, महाराणी साहब गए सही शांत हो गया, उसे मंत्री का ही हो गया। तत्परता से जो सेठ जी कह दे वही काम करना, तत्परता से भगवान की स्मृति के लिए ऐसे सीढ़ी चढ़ते है तो सामने दृष्टि पड़े भगवान का चित्र, चढ़ते है जहाँ दृष्टि पड़े भगवान का चित्र, जहाँ स्नान आदि करते भगवान का चित्र, भगवान की याद रखनी, इतनी तत्परता से 5 मिनट भी कोई के इतना काम करो कि मेरे पास समय नहीं है, सब खचाखच 24 घंटा का समय, सब शेर जो कहते वैसे ही वैसे किया, अरे बात पहले कह दिया कि मैं चेला नहीं बना होता हूँ, तत्परता इतने काम किया, कोई भी एक अक्षर भी पढ़ना है कि बात पर पाठ करना है तो किस जगह करूँ, किस चीज छोड़ू रुका करूँ, ये मेरे सामने की बात है। तत्परता से जो सेठ भी कह जैसे कहते चेला नहीं बनूंगा तो चेला कोई जानवर होता है? भैया तत्परता से भगवान में लग जाओ, हाथ जोड़ कहता हूँ आप भगवान में लग जाओ, आपके गुरु है जैसे ही सही, आप भगवान में लग जाओ। सच्चे हृदय से, जहाँ सत्संग अच्छा मिले, आपके जहाँ संतोष हो वह सत्संग करो। बिल्कुल बोलिए, वही पुस्तक पढ़ो। अपने हरसोल गए थे ना, वे कहते थे कि रामायण में ऐसी बात, रामायण पाठ किया बड़े भारी आश्चर्य, रामायण ऐसी बात है। वो कहो कि गुरुवाणी की सब पढ़ा नहीं, रामायण पढ़ा नहीं, रामायण पाठ किया हमने, बहुत राजीव रामायण में ऐसी बात लिखी है। अब लिखी है वो मना कर दिया, नहीं गुरु के सब मत भरो, बीती हुई बात है, देखी हुई बात है। वही अनन्य भगवान थे, ऐसी बातें मेरे बहुत देखी हुई है, इससे कर्जा नहीं होता। मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान में लग जाओ, जहाँ हो, गुरु बनाया है तो नहीं बनाया है तो भगवान के नाम में लग जाओ। दो बात कहता हूँ मैं, एक दिन दुखियों की बूढ़ों की सेवा करना और भगवान का नाम जप करना, भगवान की उपासना करना, ये दो बात आनी चाहिए आपको। गुरु बनाओ मत बनाओ, आप जो मर्जी आओ जो करो, पर ये बात लग जाओ, भगवान के चिंतन में लग जाओ। और बड़े बूढ़े है, मालिक है, और जो अपाहिज है, आरक्षित है, दरिद्री है, दुखी है, दीन है, भूख है, उनकी सेवा करो। ये दो काम शुरू कर दो। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत लिखा, रामायण का पाठ करो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया बात है, बड़ा लाभ होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसमें आपकी शंका हो तो खुश रहो। वे तो कहते हैं तुम चेला बनो तो तुम्हारे को बात बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। अब जगह पैसा पैदा करते हैं सत्संग द्वारा भी, बात भी पैसा दो तो बता देंगे, नहीं बताएंगे वो कल्याण करेगी बात। हमारा चेला बना तो बताएंगे। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आप डरो मत, भयभीत मत हो, उसने कोई बिगाड़ दे कोई, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान रक्षा करने वाले हैं। इसकी जो डर लगता हो ना, कहीं गुरु जी के भय लगता है तो मेरे को दे दो, वो पाप लगेगा मेरे को दे दो, पाप लगेगा ही नहीं। आपकी नियत से पाप कैसे लगेगा, आप किसी साथ द्वेष नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, पाप कैसे लग जाएगा। अब गुरु राजी नहीं हुए थे, नाराजी था, कोई नाराजी था, मैं क्या करे। गाजियाबाद की बात ही, मैं बैठा था थर्ड क्लास में, जो ऊपर का चढ़ने लगा जीते, मैंने इधर चढ़ दिया, वो जाकर सिपाही को ले आया, सिपाही ने जाकर कहता तुम जेब कतरते हो, मैं हंसू, हंसता है तो मैं रोऊं क्यों भाई, कि तू जेब कतरता है, तू ऐसा करता है, ऐसा करता है। मैं तो कहता नहीं है, जेब नहीं कतरा, हिसाब भी नहीं है, कि हंसता है तो रोऊं क्यों बता। उसे चिड़ चिड़ करके कह दिया कि ऐसा है, गाजियाबाद की बात है, जेल में बैठा था मैं तो, यहाँ जूती सहित ऊपर बारी में और पड़ने चढ़ने लगा। मैंने कहा भाई जूती मेरे क्यों ऊपर रखे मेरे, जो तुम बाड़ा आ जाओ उतार, मैंने हटा दिया, मैंने कल तो गलती मैंने उसको हटा दिया। मैंने तो वो चार सिपाही को बुला लाया पुरुष को, कि ये जेब कतर रहा है, वो धमकाने लगा मेरे को, तू जेब कतरता है, यू करता है। मैं हंसू, हंसता है तो क्यों रोऊ बता, कि तू जेब कतरता है। भाई मैं तो कतरी नहीं कभी जेब, कतरता क्या कर। अब जगह स्वार्थ में बाधा पड़ गई, वो बोले वो ये जेब कतरना है, तो मेरे जेब कतर क्या करना है बताओ। एक जगह सेठ जी ने ये कहा था कि घनश्याम जी वगैरह कईयों का नाम लिया, कि स्वामी जी तो चेले नहीं मानते हैं, पर ये स्वामी जी को गुरु मानते हैं, ऐसा कहा था ना। सेठ जी ने ये कहा था, कईयों का नाम लिया घनश्याम जी वगैरह का, नहीं घनश्याम जी नहीं, नारायण जी कलकत्ते वाले, और भी कई होंगे, उनका नाम लिया गया। स्वामी जी महाराज तो शिष्य नहीं मानते हैं, पर ये लोग स्वामी जी महाराज को गुरु मानते हैं। जब गीता जी पढ़ा रहे थे, गीता जी का कमेटी स्वामी जी महाराज ने चलाई थी कलकत्ता में, अभी चलती है अभी भी। गीता कमेटी के सदनों को भी पत्र आता है। एक परम सेवा समिति भी आपकी चलाई हुई है। वो मानो कहीं कोई बीमार हो जाए तो वहाँ जाओ, नाम सुनाओ, वहाँ का पानी भी नहीं पीना, कोई चीज नहीं लेना, सेवा करना अंत समय तक, ऐसा करते हैं। प्रार्थना की क्यों किया, मान किया किया, अभी चलती है नहीं, याद नहीं है मेरे को, चलते है। आदमी था वह कौन है, बस एक कुंजीलाल जी, वह शीतलता हो गया। कुंजीलाल जी जब व्रत हो गया है तो कई सज्जन चल गए, वो क्या कर रहे हैं, फिर भी चलता है, कुछ तो चलता है थोड़ा थोड़ा। पटवारी जी भी उसमें जाते थे, पटवारी तो खास, वे कहता कि 12 बजे 1 बजे का समय जो नहीं ले वो मेरे को दे। तो पटवारी जी ने कहा, मोहनलाल जी ने, कि ऐसे आदमियों की मृत्यु मेरे सामने हुई, करने से करना समय मेरे को दे दो, जो दूसरा कोई नहीं दे वो समय मैं दूंगा। तो कई आदमी मेरे सामने मरे, भगवान का नाम सुनाते हुए, शरीर चला गया पटवारी जी का भी। बड़े उत्साही काम करने वाले, सत्संग करने वाले। एक सज्जन का प्रश्न है महाराज जी, वो कहते हैं मैं तर्क वितर्क तो नहीं करता, सज्जन का पीछे से किसी ने प्रश्न भेजा है कि मैं तर्क वितर्क से नहीं कह रहा हूँ आपको, आपने गुरु बनाया है फिर आप हम लोगों को शिष्य क्यों नहीं बनाते हैं। देखो भाई, मेरे जो सच्ची बात पूछो ना, मेरे सच्ची बात पूछो तो मैं साधु हुआ ही नहीं, मैंने गुरु बनाया ही नहीं, मैं साधु हुआ ही नहीं। सच्ची बात तो ये है, अगर शिक्षा मैंने ली नहीं, क्यों से शिक्षा ली है, गुरु की तरह मान करके उसे शिक्षा दी है, आज्ञा पालन किया है, मैंने काम किया है, परंतु बनाया गुरु नहीं है। मैं गुरु बनाऊं फिर आपको ना बनाऊं तो दोष आता है ना, मैंने गुरु ही बनाया। ये कह रहे हैं कि मन से गुरु मान ले कोई, तो किसी भी संत को मन से गुरु मान तो सकते हैं ना, किसी मान तो सकते हैं, क्या बात है, पर मानो मैं कहता हूँ तो क्यों तकलीफ। देखो भगवान को मनाने चौड़े कृष्ण मंदिर से गुरु, बहुत चौड़े बात मानो, क्यों करो। किसी का महाराज जी मन नहीं माने, ये क्या उलझन में लोग फंसे रहते हैं ना, तो भगवान को मनाओ, मान लो किसी को मान लो, क्या सुखदेव जी महाराज को मान लिया, सुखदेव कब हुए, सुखदेव जी महाराज उनको आज संत ने मान लिया, ऐसे कई संत हुए ऐसे, पहले वाले गोस्वामी जी गुरु मान लिया अपना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो ठीक हो जाएगा। हमने भी माना है गुरु की तरह, माना है आज्ञा पालन की, गुरु बनाया नहीं। 4 वर्षों का था मैं तो, अब 4 वर्ष क्या समझे कौन गुरु है कोई चेला होता है, हम समझते क्या गुरु होता है क्या चेला होता है, पकड़ लेगा जगह न गुरु है न शिष्य, कुछ समझता नहीं। 4 वर्ष का क्या समझे, 4.5-4 वर्ष का क्या समझ बताओ। इस बात हम तो भाई न चेला बने न गुरु बने, गुरु तो बनने का काम पड़ा फिर छोड़ दिया, वो गुरु तो बने हमने छोड़ दिया। शरणानंद जी ने लिखा है पुस्तक में, शरणानंद जी की पुस्तक में लिखा है कि ये पेशा हमने छोड़ दिया, हमने पहले गुरु से जब बनाया है तो चेला बनाया तो हमारे को तो पकड़ा और भगवान को छोड़ दिया, पर हमारी भक्ति करी तो मैं कह रही ये तो धोखा होता है, फिर हम चेला बनाना छोड़ दिया। चेला बनेगा गुरु तो पकड़ लेगा और भगवान को कौन कर देगा, भगवान तो कोई मेरे गुरु आप ही हो, अरे बहुत धोखा होता है, ये तो विश्वासघात होता है, वो भगवत द्रोही हो गया, हमारा तो चेला हुआ भगवान की बेपरवाह कर दी, तो लिखा है ना इस बात, हमने चेला बनाना छोड़ दिया, ये हम जानते हैं, हमने बनाया है जानते भी है, देखा हमने कि वो भगवान को छोड़ देता है, हमारे पर हो जाता है, हम छोड़ दिया, बड़े अंदर तो हो जाएगा, भगवान को छोड़ देता है, गुरु मान पर छोड़ दिया। उन्होंने सब लिखा है कि आप अगर कल्याण चाहते हो तो किसी मनुष्य के ऊपर संबंध मत जोड़ो, किसी मनुष्य से किसी देश से संबंध जोड़ो ही मत, अगर कल्याण चाहते हो तो संबंध जोड़ोगे तो फंसोगे, फायदा क्या होगा। उसी प्रबोधिनी छोटी सी पूछता है, प्रबोधिनी छोटी सी उसमें लिखा है, जो साधन कल्याण चाहता है किसी से संबंध नहीं जोड़े। अरे संबंध अगर ही बहुत है जुड़िया हुआ है, वे छोड़ना मुश्किल हो गया, फिर नया संबंध जोड़ने हो क्या फायदा निकलेगा। शरणा जी ने लिखा साहब, शरणा जी अन्यायी ने लिखा, उनकी पसंद है शरणा जी। शरणा जी को पूछा तुम्हारा गुरु कौन है जो मेरे से ज्यादा जानता है, चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है। साफ सीधी बात है, कदम कम जाओ, गुरु नहीं मानते तो तुम चलो, मैं क्या करूं, मेरे से ज्यादा जानता है वो गुरु और मेरे से कम जानता है मैं चेला, तो माना नहीं माना हम क्या करें। और क्या ये लक्षण है, और क्या लक्षण है महाराज जी। मैंने सुना है आपका जन्म तो 4 वर्ष से पहले ही जियाराम जी महाराज ने फरमा दिया कि भाई एक आनंद होगा, बहनों को रख लेना, सुख होगा साधुओं को दे देना। नहीं वो नाम नहीं लिया होगा ऐसा कर दिया। नहीं माता जी का साधुओं का प्रेम बहुत था। माता जी की तो बात मेरा नहीं भाई, श्री जियाराम जी महाराज थे, उनकी बहुत कृपा थी इसकी माता पर, बच्ची अवस्था में माँ मर गई थी, तो संत दयालु होते ना जाते तो गोदी में चल जाती, तो गोदी में खेलती, इसी माँ मर गई, संत को दया आ गया, थोड़ी बड़ी हुई, विचित्र घटना है क्या बताओ। बताओ महाराज जी बताओ थोड़ा। वह बड़ी 8-10 साल की, 10-12 साल की, तो गगरी पड़ने लगी, सर गगरी पड़ेगी नहीं, आज तो गगरी समझेगी, जो बाबा जी आता फिर गगरी फेंक करके गुद्दू गोदी में चली जाती, क्यों वही करेगी तो छोरी गगरी छोड़ दियो, कि बाबा जानी आ तो बड़ी होगी, बाबा जी जान सी आ तो बड़ी होगी, गगरी पहले बड़ी होगी, आ तो गोदी में कैसे गोदी में, उनकी बात चमत्कार महाराज, जलोदर हो गया, जलोदर वृद्धावस्था में, और जियाराम जी महाराज का शरीर शांत हो गया, जिस जियाराम जी महाराज विराजते उस जागर, हे बाप जी महाराज, हे बाप जी क्या जरूर ठीक हो गया, बीमारी बढ़ गई, बहुत विचित्र भाव था। रेती यहाँ महाराज विराजते थे, यहाँ वो देह पर धूल लगाई हो, बहुत बात है। एक दफे भेलू में माताओं इकट्ठी हुई और थोड़ा आंधी आई, हवा चली, तो रात में डरी, अंधेरी रात थी, तो शिखर पर 3 चांदना हो गया था, ये भी सुना है। सुन हाँ कैसे भाव भक्ति से हो जाती है। ये महाराज जी ये थोड़ा सा कृपा करके, ये जो अभी बताया ना महाराज जी ने कि आप महाराज जी ने पहले ही कह दिया था कि एक साधुओं को दे देना, एक घर में रख लेना, जिया राम जी महाराज ने आपकी माता श्री को ये बोल दिया था भाई एक तो आप घर में रख लेना, एक साधुओं को दे देना, ऐसे सफेद बात नहीं है। मेरे को संकोच होता कहने में, हमारी माता जी पद बहुत गाती, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, सैकड़ों हजार पद आते थे, पद गाते थे, लड़का हुआ मर गया के ऊपर ये पद गा, इसका बेटा मर गया, तो बेटा भगवान और देंगे क्या, महाराज ने कहा और देंगे भगवान, कौन चिंता करोगे, उन्होंने ऐसा विचार कर लिया। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 19 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।